سبحان الذي أفى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. گزشتہ نصف میں ہم نے چند باتیں سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک رات کی رات میں لے جایا گیا, اور یہ واقعہ نیند یا خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں رونما ہوا ہے. اور اس اثرات سے قبل آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے سے پہلے آپ کا آپریشن کیا گیا, سینہ چاک کیا گیا اور اسے دھویا گیا, دل وغیرہ نکالا گیا, زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا اور پھر دوبارہ اسے واپس رکھ دیا گیا ایمان کے ساتھ بھر کے. اور سینہ چاک ہونے کا یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں تھا, اس سے قبل بچپن میں بھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہو چکا. پھر مسجد اقصی پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کو امامت کروائی ہے, انہیں نماز پڑھائی, اور وہ انبیاء جو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں موجود تھے جنہوں نے آپ کی ابتداء میں نماز پڑھی ہے وہ انبیاء انبیاء روحیں یا انبیاء کے خیالی مجسمے نہیں تھے بلکہ وہ حقیقت انبیاء کے تھے. اللہ تعالی نے انہیں مسجد اقصی میں جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء اور آپ کی امامت میں انہوں نے ادا کیا. پھر مسجد اقصی سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور وہ ملاقات بھی انبیاء کی روحوں سے نہیں بلکہ انبیاء سے تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا, مرحبا کہا اور کچھ گفت و شنید کچھ بات چیت انبیاء کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ سارا واقعہ معجزہ ہے, انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے, اسی بنا پر اس کو معجزہ کہا گیا ہے. یہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو انسانی عقل نہ سمجھ سکے, انسان اس کے آگے بے بس لاچار مجبور ہو جائے عاجز آ جائے, یہ ہے معجزہ. کیونکہ لفظ معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والا, ایسا واقعہ یا ایسی چیز جو انسان کو عاجز کر دے, انسان اس کے آگے عاجز آ جائے. تو اب یہ سارا معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس بے قصیب احمر سے گزرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, پھر انبیاء کرام کو امامت کرواتے ہیں, براق پر سوار ہو کر آپ نے سفر کیا, پھر آسمانوں کا آپ نے سفر کیا, وہاں پر بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی. یہ سارے معاملے انسان کی عقل پہ نہیں آتے. ایک مومن آدمی پر واجب کیا ہے کہ جیسے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا کے بارے میں اور معراج کے بارے میں سنا تو کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہیں. یقیناً ایسا ہوا ہے, ہماری عقل میں آئے چاہے نہ. پھر اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالی کو نہیں دیکھا. جبریل امین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اپنی اصلی شکل میں, اصلی حالت میں, کہ اس کے 600 پر تھے. اصلی حالت میں عموماً جبریل امین نبی علیہ السلام و السلام کو نظر نہیں آتے. جب ایک بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے تو معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا. اور دنیا میں کوئی بھی بیدار آنکھ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار نہیں کر سکتی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تڑپ اور بڑی چاہت تھی اللہ کو دیکھنے کی, تو وہ بھی نہ دیکھ سکے. اللہ تعالی نے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے, اگر یہ اپنی جگہ پر سائے رہ گیا تو آپ مجھے دیکھ لیں. لیکن وہ پہاڑ ہی ریزا ریزا ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. اور جب افاقہ ہوا تو اللہ تعالی کی بات پر ایمان. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالی کا دیدار کریں گے. اور یہ اخروی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بڑی نعمت ہو. جنت کی کوئی نعمت بھی اتنی عمدہ اور اعلیٰ نہیں ہوگی. اتنا لطف اہل جنت کو اور کسی چیز میں نہیں آئے گا جتنا اللہ تعالی کی رؤیت, اللہ تعالی کے دیدار میں انہیں محسوس. اور یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں اللہ رب العالمین کو خوبصورت شکل کے اندر دیکھا ہے. بیداری میں نہیں دیکھا, خواب میں اللہ تعالی کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. بیداری اور خواب دونوں کا معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انبیاء کے خواب وہ بھی وہی ہوا کرتے ہیں, وہ بڑا گندا خیالات نہیں ہوتے, اضغاب احلام نہیں ہوتے, بلکہ با مقصد خواب ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. سدرہ المنتہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کچھ روشنیاں دیکھی, کچھ رنگ دیکھے. سما ادری ماں ہوا, مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے. مختلف رنگ کی کوئی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ المنتہا کے پاس نظر آئی. آپ نے دیکھا کہ اس کے پتے, سدرہ کہتے ہیں بیری, سدرہ المنتہا یہ وہ بیری کا درخت ہے جہاں پر زمین سے اوپر جانے والوں نہ ہو, اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا, اس لیے اس کو سدرہ المنتہا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے جو پتے ہیں مثل آذان قیلا, ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے, اور جو اس کے بیر ہیں وہ قلال بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم نزلت سدرۃ المنتہی تک مجھے لے جایا گیا, یعنی سدرۃ المنتہی تک آپ اکیلے نہیں, لے جانے والا جبریل آپ کے ساتھ ہے, وہاں پر نمازیں فرض ہوتی ہیں. فرماتے ہیں ثم نزلت پھر میں نیچے اترا. اس سے کئی لوگ تو اوپر بھی پہنچا دیتے ہیں, وہ کئی بیچارے لوگ وہ ناتے ڈرنے پڑتے ہیں کہ رین صدیق فاروق اور چپے ہوئے تو عرشاں پہ آ جا چپ کر. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا وہاں پر. اور آپ کی ہی ماں اللہ تعالی نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وہی کی. سدرۃ المنتہی تک پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ وہی کی گئی, ان میں سے ایک چیز نمازوں کی فرضیت تھی, اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ کر. اس دیگر چیزوں کا ذکر بھی ملتا ہے جیسے سورہ بقرہ کی یہاں بھی دو آیات وغیرہ. خیر فرماتے ہیں پھر میں نیچے اترا موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کے پاس پہنچا, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے, آپ کی امت پر کیا فریضہ عائد کیا ہے؟ کہنے لگے 50 نمبر. موسیٰ علیہ السلام کو سلام فرمانے لگے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھ سکے گی, آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ اس کے اندر تفتیش اور کمی واقع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام والسلام کے پاس پہنچے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ مزید تفتیش کروا لیں. فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ اور اپنے رب کے درمیان چکر لگاتا رہا حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی. پھر موسیٰ علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ آپ جائیں مزید تفتیش کروا لیں, 5 بھی زیادہ ہے, امت اتنی طاقت نہیں رکھ سکے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 باقی رہ گئی ہیں اور اب مجھے اپنے مالک سے اللہ رب العالمین سے حیا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں, لیکن اگر کوئی یہ 5 پڑھے گا تو اس کو 50 کا ثواب دیا جائے. تو بخاری مسلم کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نہیں ہے, سدرۃ المنتہی تک پہنچے ہیں عرش پر نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فأدخلت الجنۃ, پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. اب جو جنت ہے یہ عرش سے نیچے ہے, جنت عرش سے نیچے ہے اوپر نہیں, حتیٰ کہ جو سب سے بلند و بالا جنت ہے جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے اس کی چھت اللہ تعالی کا عرش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد و قتال کرنے والوں کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کر رکھے ہیں. اوپر نیچے جنتیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس ہے جس سے اوپر اور کوئی جنت نہیں. ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا حارثہ رضی اللہ عنہ فوت ہوا, شہید ہو گیا, کہ کوئی کافر اس کے قریب نہ آ جائے. یہ حارثہ کو پیاس محسوس ہوئی، یہ کنویں کی طرف گئے، وہ جو دور بیٹھے رہے پہرا دے رہے تھے انہوں نے سمجھا شاید کوئی کافر ہے جو کنویں کے اندر کوئی زہر وغیرہ ملا کے پانی خراب کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے وہیں سے بیٹھے ہوئے تیر مارا. حارثہ کو لگا حارثہ وہیں شہید ہو. لوگ گھروں کو مار کے کے بعد جہاد کے بعد اس آئے تو میں حارثہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا، لوگوں نے جواب دیا وہ قتل ہو گیا ہے. کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، لگا ہے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی. تو ایک آدمی نے کہا ما اظنہ شہیدا، میں اس کو شہید نہیں سمجھتا. پوچھنے لگی کیوں، کیا اسے کافروں نے قتل نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان آدمی کے تیر سے قتل ہوا ہے. ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ابھی یہ سوگ بیان کرنا یہ حرام نہیں ہوا تھا، ماتم و بیان ابھی حرام نہیں ہوا تھا. کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن حارثہ، مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیے، کیا وہ جنت میں ہے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے؟ اگر جنت میں ہے تو پھر میں صبر کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے فلا یعلم اللہ تعالی ما صنع، پھر جو میں کروں گی وہ اللہ ہی دیکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے اپنی بات پھر دوہرائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اخبر سے کیا ام حارثہ، اے ام حارثہ کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ اب جنت واحدہ، کیا تجھے صرف ایک جنت سمجھ لی ہے؟ انما ہی جنان، جنتیں تو بہت زیادہ ہیں. وان الحارثہ قد اصاب الفردوس الاعلى، جبکہ حارثہ اللہ تعالیٰ کا عرش. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سدرہ المنتہا تک پہنچا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کچھ وحی کی، اور پھر نمازوں کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام و سلام کی مشاورت، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت، اور نمازوں میں تکلیف اور کمی، حتیٰ کے پانچ نمازیں رہ گئیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا. آپ نے وہاں جنت کی سیر کی، دیکھا کہ جنت وہ جواہرات کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور جو اس کی مٹی ہے وہ کستوری ہے. تو اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے ہیں تو آپ عرش پر نہیں پہنچے، بلکہ سدرہ المنتہا تک گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی. پھر جنت میں آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ یہ جو مشاہدات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ معراج کی رات آپ نے کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا. فی الحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے ہیں بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا کیسے ہے؟ کما یلیق بسانیہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے سایہ میں. ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیسے ہے، یہ کیسے والے سوال کا جواب ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں. ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ جیسے اللہ کے سایہ نشان ہے. ہم اس کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوہرا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اللہ نے قرآن میں اصول مقرر کر دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. علم نہیں ہے بس خاموشی اختیار کریں. ہمیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. پھر دوسری اہم بات جو آج ہمارے سامنے آئی کہ نماز اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر فرض کی. اس سے نماز کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے. باقی جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، احکامات نازل ہوتے رہے. زکات کا حکم، رمضان کے روزوں کا حکم، حج کرنے کا حکم، بڑے بڑے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. لیکن اس وقت جب آپ زمین پر موجود تھے اور نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اس قدر بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نمازیں فرض کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تحفہ معراج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ تلقین کی ہے، اس کی وصیت فرمائی ام المؤمنین پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سانس لے رہے تھے میں نے آپ کے لبوں کی حرکت محسوس کی. مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آواز نہیں نکل رہی. میں نے اپنا کان آپ کے لبوں کے، آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا. آپ فرما رہے تھے السلام و ما ملکت ایمانکم، نمازوں کی حفاظت کرنا اور جو تمہارے زیر سایہ لوگ ہیں، تمہارے غلام اور خادم ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کلمات اور آخری الفاظ ہیں، جس کے بعد آپ نے اپنی زبان سے کوئی اور کلمہ نہیں نکالا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. تو یہ بھی واضح کرتی ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالی سے نماز کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور پھر جب اپنے مالک سے ملاقات کے لیے رستے سفر باندھ رہے ہیں، اپنی اخروی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی یہی تلقین کر رہے ہیں السلام و ماں کا صحیح ماں کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے مملوکہ غلام اور خادموں کی خیر خواہی اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لیکن ہمارے ہاں اس اہم ترین فریضے کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نماز ادا کرنا ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تارک صلات, نماز کو ترک کرنا, نماز کو چھوڑنا, اس کو بہت بڑا کفر سمجھا کرتے تھے. کفر کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں. نماز کا ترک کر دینا, نماز کو چھوڑ دینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک ایسا کفر تھا کہ اس جیسا کفر اور کوئی نہیں. اس قدر اہمیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اس نماز کی, جس سے اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس فرض کیا ہے. اور بالواسطہ کلام کرتے ہوئے فرض کیا ہے. ارے زمین پر تو وحی لے کے آتے ہیں جبریل امین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے ہیں جبریل کے ذریعے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سدرۃ المنتہا کے پاس ڈائریکٹ بلا واسطہ مباشرہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نماز کے بارے میں انتہائی سستی کا شکار ہے. کوئی گھر شاید ہی ایسا بچا ہو جہاں پر بے نماز نہ ہو. اگر کوئی گھر ایسا ہے جہاں نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں, اس گھر میں بھی کوئی نہ کوئی بے نماز ضرور ہوتا ہے. الا ماشاءاللہ خال ہی کوئی ایسا گھر ملتا ہے کہ جس میں کوئی بندہ بھی بے نماز نہ ہو آج ہمارے اس معاشرے. ہاں ایسے گھر بیسیوں نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے جہاں پر ایک بھی نمازی موجود نہ ہو. اور کہلواتے سارے اپنے آپ کو مسلمان ہیں, سمجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کے لیے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی نماز کو قائم نہیں کرتا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نہیں. تو آج کے ہمارے اس درس کا خلاصہ دو عام باتیں. پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں, اس کے بعد نیچے اترے موسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں, جنتوں میں گئے ہیں, جنت کی آپ نے سیر فرمائی ہے, عرش پر آپ نہیں پہنچے. مستوی عرش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی شخص کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے جائز نہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے ہیں قطعاً غلط ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف اور ان کے منافق. دوسری اہم بات کہ نمازیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرض کی ہیں معراج کی رات, اس وحی میں جو مباشرہ تن ڈائریکٹ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی طرف کی, اور اسی سے ان نمازوں کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی جائے